یو بل لیک د کندهار د لوی ولایت څخه زموږ اوریدونکی چې خپل ځان په قاف کې باندې معرفي کوي د خپرونې ستاینې څخه وروسته پوښتنه کوي، وایي که چېرته یو چاته د یو چا څخه د جومات لمونځ د یو وزر په خاطر باندې تېر شي، آیا دا هغه نقصان لري او که نه؟ یعنې د ثواب کې تغییر راځي او که نه؟ د مثال وایي که چېرته احتلام تېر شي سهار غسل کې جومات هم تېر شي، ملګر په ثواب کې څومره تغییر راځي؟ که په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره به ښه وي. حضرات احساس کرد و فکر مسلمان علی قرباس لیس جماعت یو پا پیزو استمرا غلیدی احادیث مقدسو یو پا او استمرا او پاس سو حوالوان چی واسه وکی کفکور کدی کفدکار کدی بازار کی یا کل دی وکی اگر چی ارتو سواب دی فزان کی من جاهد الحسن سی فلہ حسر امسالها لس امسال سواب فالا در کیی لیکن از جماعات تا مچتا اوش درجی یا تنزی اس پر دغا بالا دی نو در سلی کدی معذور دی حضراتو اولی وقت نولی لیش ولی دو سلا وقت را خیر استر دی چه آلت نمجی کری نخو بشتت ورار صحف الغسل وکر سهار نامت زان تکر وکر فحوال تر اسمدو تلوار وکر غسل وکر جماعت زان ورسو دا تخصیر دا دا جانب دی او کداسی وچه مسل جماعتی ناجوری سی دا ناجوری پا خاطر جماعت دی نفات سی حدیث مقدس فرمائی اهار منظر پا جماعت نشتکیش ولكن يجوروان وأخذ بور الماجد جماعات تدير وانو ادخل عجر السماوي فرد قادرنا بغر عند يصلي مسافر فكورتي فحذركي تاد اشتوس تهجد درمودي وزفاد القرآن الفاظ درمودي أما فسفركي هذا عبادة ترسفاتس أرد كل فضل في المكتب دي من الشكير بل هذا سفر عذر دي أو فاتس وداش دا تاتا عذر فيخ دي أو تزعن أكي أكي أكي شارت المرة فيجي بارنا وصل كلمات جماعتك حضراتي على الموجة دي تذكرني دي على صواب درجية فاتس والصواب.